فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسان نغيستيان لديلكين باميل كستوى جوكتان كسوى دوادة برنامج كالوحة وريسية دور باهن تالفرقان عاو او احد اهنا وحاتو لغيس الدونتان قدقى مارين تفت هذا اي حركة مجاهدين تالشباب او ديقو كقيبيي تولوين اي ديقان نو كترسل ولايات كإسلامي قاه اي قدو اي جبوين كا فافاهن كو آدن ميلها ديقها لغا قيبيي mid kamida culimada oo dadka baraarujiyay iyo dadka deeqa helay oo hadlay ayaan barnaamijka idin kugu haynaa. Diyaarad daroon ah oo ay leedahay dawladda Mareykanka oo ku dhacday xeebaha Zayla iyo maamulka Soomaaliland oo soo bandhigay haraadiga burburka diyaaradda. Wabiga Shabeelle ee mara beled weyn oo laga baadi goobayo dad wabiga ku dhacay oo nolol iyo geeri lagu la'yahay. Kulan wada tashi ah oo dhex maray wilaayada Jubbooyinka iyo waxgaradka Kamsuuma maxaa kulankaasi looga hadlay, codadkii laga jeediyay ayaad maqli doontaan. Qodobadaas iyo xubinta caafimaadka ayaan barnaamijka ku haynaa. واشنت بشه جماد الاول سنه دكون افر بقول افرتن يشنت هجريغا انكو بلونو برنامج كدوحه ديار درون اه او اي لهدهي دولده مريخانكا ايا كو بربورتاي خيبها سوماليا سي غار احيبتا زيلا مامولكا سوماليلان ايا سو بندغي هراديغا بربوركا دياردا تاس او كو دحداي خيبها زيلا لما سوورين وح وحيلا اه او كدشاي بربوركا دياردا diyaaradaha basaaska ee dawladda Mareykanka ayaa si weyn kaga howlgala gudaha Soomaaliya, waxaana diyaaradan ku soo dhacday xeebaha Sayla ay ku soo beegmaysa xilli Itoobiya ay doonayso inay xoog ku qabsato dekedda Sayla. قيبا هوري برنامج كالو حيان طلب سلينا مركان كسو دوادا حلقة الصدن يلحاد اي حبين تعافيماتك وهبين وليبات كل قيستان برنامج كالو حا حبين تان وحا سوجيدية دكتور قرح عبد القادر او اهل اختر الصومالية. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا. دكتور قرح سودو ومركل اي حبنتي عافيماتك اي تدباد عصب قف اي سوقد بيي سؤال كسابسن قدنينك سؤال شو وحا إلا دهي دكتور محوية هي قدنينك فرعونيك اه محادبة او كلية هي قبدا لوقدو اي بلشادبة سودو. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد وما سنتهي قدنينك فرعونيك اما وحا لو يقانو female genital mutilation واسي حاف اه اما قبي اهامبا انا قيبها سري حيوين تتران كالجارو سيدا ليبسكا كليتوريا وحاصلون إن لجرو لابيا ماجورا وحا لابيا منورا partially or completely إن لجرو أو حكينيسا ألو يقانا female genital mutilation لباطتا كالان ليسا مركا لابن نوعا ونقايبنينا ميت حيليغا لسامينا يا يميد قف كالان نولاني سمود دردان تبوسو عانيسا لباطا لباطا ينكدع عي حيليغا قفك لغو سامينا وحاكميدا قفك إنو ديك بحو إنه يقبادا كهدين ويسو infection ono ku dhaco maadaama qalabka loo isticmaalay uu yahay aan sterile qalab aan germs dilayn. Dhibaatada marka mahadhada ah oo muddo soconaysa waxa waaye waa mid ah inuu infection soo laabto kaleeto qofka macnaa maskaxiye inuu qofki macnaa uu cadaad dareemo tusaale ahaan qofki hadii qofki marka la guursan lagu qanciyo qaabki macnaha xaq ay u gudanayso kaleeto kadibna la iska furo kale waxa dhici karta waxa kala dhici karto qofka inuu kaayada ku adkaato ee imaadaan oo kaleeto wax yaraan loo yaqaan discharge ama qoyaamada oo kaleeto waxa kala dhici karto ka dispone wax loo yaqaan ama conjugal right kogisha xaq ama kala qadin in xanuun imaado kale waxa kala jirta markay gabadha dhalaysana inay ku adkaato inay dhasho taasna marka cilad waxay tahay in dhasho macnaha meeshan waxa jiro eriyadan ama lubrication waxa la jirto ama elastiga elasticity ama macnaha kareemada ka qayb qaadanaya in la jareeyo marka way ku adkaanaysaa waxay kaloo qatar u tahay risk factor ama ay google xaal u tahay qabadhas inay qalliin ku dhasho ama sentin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waatay dhegeystayaal weli waxaan kugu dujirnaa barnaamijka dhuuxa guddiga maaraynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tuulooyin hoostaga degmada saakow deeqa qaybiyey taas oo ay ka faa'iideysteen dad aad u badan dadka ku nool tuulooyin hoostaga degmada saakow oo ay siyaabo kala duwan u saameysay roobabka iyo daadadka ayaa gurmad ka helay guddiga maaraynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab tuulooyinka ayaa kala ah kulmis buulanuurow qataaquri kursow iyo kaxarow qoysaska wax la siiyey waxay gaarayaan sida aynu xaqiijiyeen guddiga 135 qoys qoys walibana waxaa la siiyey sonkor bariis saliid boco marakanicooyin iyo daawo waxaana tuulooyinkaasi booqday wariyaasheena cabdulkhaaliq iyo cabdallah suldaan maxamed ismaaciil cali oo ka mid ah guddiga ayaa u waramay warbaahinta alfurqaan bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciin salallahu calaa nabiyina maxamedin wacalaa alihi wasaxbihi wasalam bacd awal ilaahay subxaanahu watacala mahadayna mahad aan bilow dhammaad midna aan lahayn alxamdulilah kolley waxaan u maynaa safarkanagii ka bilowday saakow degmada saakow maalintii khamiista ahayd hijriyan 2 ay ahayd oo ku socday ii sheegeen dadkii islaamka ahaa oo fatahaadaha tuulooyinka saakow eri saakow goorii adii 4 saac taqriiban meelahaasan saakow ama baxnay maalintii ugu horeysay oo khamiista ahayd alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan waxaan gaanay tuuladii kulmis oo haddee lagu barakacay dhib badan uu ka jiray alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan deeqdiin loo dhiibay oo ay noo dhiibtay ii sheegeen xarakada Allah siiya markii dhibkii iyo culayskii uu dhacay iyo fatahaadihii tuulooyinkii ay barakaceen Allah siiya barnaamijkii kadib waatii guddi lahali guddigan kan alxamdulillah ilaahay baa ku mahadsan tuulada kulmisaan ku hormarnay alxamdulillah rabbil caalamiin dadkii kulli waan helnay oo waa qaabilnay raashinkii aan u wadnay waxaa ka mid ahaa sokor iyo bariis saliid bacyihii ay sheegeen roobka laga galay shandarwooyinka kanicada alxamdulilah kulle waxaan ugu talagalnay oo qoys waxaan qoys wadna raashinkoodii meeshaan dejinay alxamdulilah waana qaybinay si fiican alxamdulilah ku dhammaatay mahadda ilaahay baa iskale kadib safarkanagii ayaan ku soconnay kadib waxaan tignay tuulada ilaahay ii sheegay buulanuurow ayaan tagnay sidoo kale allah sii dadkii oo barakacayo hode aad u dhibaysanay ilaahay subxaanahu wa ta'ala nama kaniyi waana la kulanay alxamdulilah ayaan sidoo kale raashinkii aan wadnay oo loogu talagalay oo ii sheegeen islaamka ugu talagalayaan u qaybinay oo ay ka mid ahaayeen sida bariiska saliidda sokorta bacdii shandarwadii alxamdulilah iyagana kolley wixii un markaa loogu talagalay qayb ahaan si wanaagsan oo hadde alxamdulilah ku dhaantay qaadeen tuulada odayaasheedii guddoomihii alxamdulilah iyo dadkii loogu talagalay oo dhibaysnaa waxaa noo xigtay tuulada qataaqori qataaqori sidoo kale alxamdulilah waa dadkeedii waa helnay waa u tagnay sidoo kale waa qaabilnay sidoo kale raashinkii aan ugu deeqdii aan u wadnay oo islaamku noogu dhiibaan u geynay alxamdulilah sidoo kale waa qaybinay maasha allah sokortii bariiskii saliiddii ayagana si aan u qaybinay kadib safarkanigaa sii socday oo haddee waxaan ku soconay kaxarow meesha laa iyo ii sheeg meesha tuulida la yihaha ii sheeg iyo ii sheeg iyo kursow alxamdulilah iyagana kaxarow waan ku hormarnay alxamdulilah habeenkii adiga waxaan soconaba goor dhammaan tagnay meesha habeenkii barinay shalay kaxarow raashinkii adiga waa qaybinay dad 50 qoys ah ayaa u qornaa kaxarow kulmisna waxaa tuulida ii sheegay kursowna waxa ugu talgalay iyo 20 qoys 70 ka qoys raashinkan wadnay alxamdulilah adiga si fiican oo ilaahay subxaanahu mahadisa iskale aan u qaybin raashinkii shalay galan dhammaa meesha ka soo baxnay markii inoo dhammaatay hawshii aan ku soconay oo ahayd raashinkii dadkii dhibaysnaa ee tuulooyin ku barakacay alxamdulillahi rabbil caalamiin waxaanu ku amsocnaa tuuladii magaaladii aan ka nimid oo markii hore aan ka soo qaaday raashinka saako reer arbay khaylaasi waan soo dhaweeyeena maasha allah waana la sharfay waana soo dhaweeyey gaadi aan loo keenay safarkanaga kule insha allah intaas waa ku soo ekaaday ilaahay baa ku mahadsan dadka islaamka waxaan u sheegaynaa insha allah culayska ilaahay xaggiisu ka yimid ilaahay inuu naga dulqaado oo ilaahay la beri ilaahay la isku xiro culaysdu imaaday ilaahay xaggiisa loo carraa insha allah intaas aan buuraajina wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa kuwan qaar ka mid a dadka wax la siiyey oo ka hadlay gurmadka ay heleen bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah waxaan bilaabaynaa yeerintii dadkii reer kulmis ahaa ee biyaha soo barakiciyeen waxaan rabnaa raashiinkii iyo bacihii iyo shandarwooyinkii iyo saliidii iyo sokortii inaan u qaybino ilaahay idimkii qof walbana waxaan leenahay wixii ku soo gaara ilaahay subxaana wa tacala ha ku barakeeyo dhibaatada ilaahay subxaana wa tacaala ha naga qaado si guud iyo si gaar ahaaneedba qof walba si uu u dhibin yahay waxaan leenahay dadka muslimiintana qaabkan halaysku tacaawino ilaahay idimkii wa artaan maamulka islaamka ah saanu idin soo gartay ilaahay idimkii waa wixii ugu horreeya idin soo gaaro insha allahu tacaala wixii dambeyn ilaahay subxaana wa tacaala ayaa noo og biyahan ilaahay subxana waxaan ka baryaynaa waa min aayati illaahi ilaahay dib ha nooga celiyo magacyada aan gudagalaynaa yeerintooda magac ugu horreeya waxaa waayo xabiibo xasan cabdi magacaaga iyo halka aad joogtid waxaan ku bilaabayaa magacayga cabdullaahi isaaq anoo la yiraa ka imaaday tuulada kurisow ka imaaday raashin ayaan u imaaday meeshan oo inoo keentay mujaahidiinta islaamka inoo imaneen waxaan rabnaa haddii la yiraa hadda saan waa bacooyin iyo waxbana loo qaybinayaa shandarwo shakhsiyadaada maxaa kusoo gaaray maxaa lagu siiyey bac shandarwo saliid bariis sonkor dareenkaaga ka waran marka alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan dareemahayga hadii la yira alxamdulilah maalintan nimco baan dhex taagannahay alxamdulilah oo inoo keentay mujaahidiinta iyo maamulka islaamiga idin soo gaarsiiyey raashinkan maxaad ugu ducaynaysaa marka gaalada hala ajibiyo gaalada hala ajibiyo gaalada hala ajibiyo ayaganoonu ducaynaya kor allah ka dhiga ayagana asalaamu calaykum waalaykum salaam magacaaga nuurtaxsan nuurtaxsan intee joogtaa maanta deegaankaa joogta magaciisa deegaanka kulmis aa joogaa haye deegaan kulmis aa joogtaa deegaan kulmis maanta maxaa ka dhacay maxaa ka dhahay walaaliyiint maxaan u keenay bariis iyo bor iyo bariis iyo sokor iyo bariis iyo saliidaan ay keeneen marka adi maxaa kugu soo aadaa lagu siiyey anaa haaf bariis haaf sokor iyo laba saddaal saliid iyo baca iyo shandabyo maxaa ducaa ugu daraa ilaahay gaalada ha ku jabiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waalaykum assalaam walaal walaal magacaaga maxamed maxamed maanta intee joognaa kulmis kulmis kulmis ayaan joognaa kulmis maanta maxaa soo gaaray kulmis shanjarweyn iyo saliid iyo sokor iyo bariis asalaamu calaykum waalaykum salaam maama intee joognaa maanta maanta basniinta miya magaalada magaalada deegaanka aad joognaa deegaanka unaga joogna dhex buul dhata way buul fura dhaha magaalada deegaanka aad joogtin maanta maxaa lagu qaybiyey bariid baa intaa laga dhiibe bariid baa la dhiibe shandarwo sidoo kale guddiga gurmadka fatahaadaha ee xarakada shababulmujahidiin waxa uu raashin qaybin ka sameeyey degmada ceelcadde ee wilaayada gado qoysas badan ayaa ka faa'iidaystay kuwaas oo saameyn ballaaran ay ku yeesheen dadad ku soo rogmaday xaafadahooda sheekh maxamed bashaar oo ka mid a culimmada soomaaliyeed ayaa kelimad baraarujin ah ka jeediyey goobtii ay raashin qaybinta ka socotay wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabad aydiikum dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bimaa kasabad aydi nnaas walaalayaal waxaa waayo dhaweedna soo maray abaaro isdaba joog ah oo intii muddo ah dad iyo dunyaba la rafaaday taana waxay ku timid waa uun asbaab annaga aan la nimid oo iyo dunuub annaga aan kasbannay bay ahayd waxa noogu xigay waxay ahayd haddana duqayntii iyo barakicintii diyaaradihii cadowga oo maaragtay maxaan kunana barakicinayay iyaduna waa uun sabab aan la nimid waxa maantana aan maaragtay maxaan ku dhahdaa la daala dhacayna waa ilaahay nimcadiisii uu ilaahay nala doonay waxaa maanta aan arkayno magaalada dhan la wada jiifo guryahii la wada jiifo oo dukaamadii la jiifo waa ilaahay nimcadiisii subxaanahu wa tacaala taana waxa weeyaan maaragtay maxaan ku dhahdaa waxay noqonaysaa iyaduna ilaahay inaan uga shukrinno marka koowaad marka labaadna ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan uga mahad celinno inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanno wixii tawfiiqa iyo sawaaba ilaahay inaan weydiisanno intaa ka bacdi waxa maanta hadda la helay oo ay xarakada soo dhiibtay waxaan loo ictibaarinayaa tahliil xoolaha haday xero ku jiraan oo xeradaasi maartay maxaan ku raadaa taaliisha lagu daadiyo xoolana way ku dhacdaa xoolana waxa weeyaan niyada loo qabtaa wixii maartay maxaan ku raa xarakada ay noogu deeqday ka badanna waa ka sugeynaa ilaahay subxaana wa tacaala baan maartay maxaan ku raadaa ka rajaynaynaa inuu ilaahay nooga keeno waa walaalaheen dagaal bay ku jiraan cadow ka maartay naga wada tiro badan baa maartay dagaal kula jiraan haddana ummadda dhibaatadeedii iyo maartay maxaan ku raadaa waxa haysta inay wax la qaybsadaan ayay maartay maxaan ku raadaa doonayaan in ayagana loo duceeyo oo si guud ahaaneed loogu duceeyo si gaar ahaaneed loogu duceeyo ayay mudan yihiin oo naga mudan yihiin marka ku xigtana wax weeyaan annaga lafteenna inaan maartay maxaan ku raadaa isu kaalmayna wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi watacaawanuu cala albiri ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وحوانا أننا لفتينا إنا نسو كالمينا وقف والبا وحي أوه هايستو قفك كلو ولالكي درس كيساء إنو كدقو والوبا هن يهي وحوانا مارتي محام كورا والسكو سو نقندونا حول اللي دالو سو نقندونا دادك الدكان اللي دالو سو نقندونا قف والبا مارتي محام كورا دا وحي تبرتيسا طاقد يساء waa naftada ka qaad oo walaalkaa u qaad taa ayada ahna ayada lafteeda waa inaan si ogaano oo aan la si socono waana maartay maxaan ku raahdaa ilaahi subxaanahu wa ta'ala diinkiisa nabiga kaleey salaatu wa salaam siiradiisa wixii aan kaga soo aan ka soo gaarnay weeye nabigana saasu maartay maxaan ku raah markay masaa'ibta sidaan oo kala dhacdo umada saasu amri jiray saasu fari jiray saasu u nasaxayn jiray ayagana waa istaacawni jireen waana isu kaalmayn jireen taana maartay maxaan ku raah waa inaan sidaas ayada u ogaano nabiga kaleey salaatu wa salaam xadiidkiisi waa kii ah dirham sabaqa alf dirham hal dirham oo kun dirham ka maartay maxaan ku raadaa ka hormaray wax weyn waa masaa'ibta sidaan oo kala markay dhacdo qofkaasi waan wax weyn haysanin haddana wixii uu haystay oo jeebkiisa ku jiray inuu deeqo walaalkii oo ka sii liita inuu ku deeqo weeye hada ninkan marka bax haysanin oo guri haysan oo meel uu kooyda haysan oo gurigiisi laga barakiciyay oo bacdiisi laga barakiciyay la mid maaha ninkii meel uu ku gabado roobka ka gala hayso taas ayada marka waa inaad ayaduna ogaataan dadkiina hadda meesha fadhiya ee wax helay haddee waxaad ogaataan in waxa aad hesheen dadka kale walaalihiina ah ee ayagana baahan ee maartay maxaan ku raa aysan waxba gaarin ee aan dab u shidnayn inaad idinkuna dabka u shidaan taasaa macnaha idinkaga baahan yahay intaasaan hadalkayda ku soo koobayaa wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markana waxa idinku soo maqan codadka bulshada degmada Ceelcadde ee raashinka la siiyey Cabdulaahi Maxamed bal yiraahdaa Ceelcadde ee barkaar Ceelcadde jeedaa maanta maxaa lagu siiyey raashin raashin si laba sokor iyo bariis iyo saliid lagu siiyey waxa ay siiyey xarakada mujaahidiinta SS ay waka waxa ugu duceynaysa markaa Allah barakeeyaan leh ay waka ay baa mahad iyo shukri leh Ilaahay baa mahad iyo shukri roobka Ilaahay baa noqay Ilaahay baa mahad si fiican bay noo yaay noo taabteen waka daadadku si usameeyaan daadadku waxa way si caadi ahayn yaay usameeyaan wakaas haddii wax ku dhinta malee laakiin wal jilay ugu waka marka gurmadkan soo gaarsiin khayr allah siin imi kan soo gaarsii waka magacaada ku bilow afsa xuseen axmed ee meesha degmada Ceelcadde ee balka warar maanta maxaa lagu sii xali siiyay half score half police la wasdax la wasiilida walaayda gobolka yaysis aad bay umaasiin warar dadkii maanta fatahada saameeyay ma noqoteen sideed ii saameeyay walaal iyo ilaah ba maad iskale xaafadii iyo suuqanta dhaxayso biyaha waa nabad galeen ilaah maal haddana in xaafadii hadda biya la yeelay ilaah wali iyo suuq iyo xaafad magaal aad u saameysaa gurmadkan dadka ay soo gaarsiiyay mujaahidiinta maxaad ugu duceynaysaa ilaahay khayr haasi waxaan u duceynayaa khayr laasi adigu Allah jibi kor Allah ka dhiga gaal meel u joogo ba Allah la bishir Cali Xasan degmada Ceelcadde maanta maxaa lagu sii maanta waxa la sii raashin kubayn waa bariis iyo saliid iyo sokor yadisi walaal islaamka ee bal ka waran gurmadkan la soo gaarsiiyay mujaahidiinta soo gaarsiin xad ilaahay baa ku mahadsan mujaahidiinta noo keentay walaal islaamkan ka helnay oo kum ilaahay baa ku mahadinina ayaga ku mahadinina biyaan na galay oo na qaaday alxamdulillaah rabbil caalamiin waana ku faraxsanahay waana ku faraxsanahay ilaahay baa mahad waana ku faraxsanahay cadawgana Allah qabto gaaladana Allah jabi roobka aad meenno sameeyeen ilaahay baa mahadda iska leh adiga meel walba biyaa galay biyaa meel walba galay dad waa sigteen biyaa qaadi gaaray alxamdulillaah rabbil caalamiin haddana walaayda noo soo gurmatay oo ka jaan isa dirhaan baan ilaahay jamaa imaanta bal ka waran gurmadkan la soo gaarsiiyay waa aad buu wanaagsan yahay raashin iyo nacfi baan la siiyay وكاسة وفي عنا أدب كورا روابك يسدي مقالة وحيلا يسدي أباك أدب بيو محاكورا ذاي عرضي يوغلين مركوا ماسين ولا الله محاكورا أدب ما تقرب النوسية سيدكم ماسين عبد الرضيف محمود عبد الرضيف بل كورا ما انت سامين تن إيو قرمة ما انت ماشا ما انت محاكا صعد العدو العدو قرود باك الصعود فتهادنا دي وكرد عضي الحمد لله إلهي وانا كما حسن نمعي برواقة وحد دي بفين وقستين ملحن ولكن فتهاد بقى مكرد عضي ولايدنا خير الله السي وقرمت بورا لها دي الشعب كذوك في السي شاشين أيينا بحسي مركوا على سبحانه وتعالى يكون حسن ثم بعد يضيقنا وكم حسين ذلك وراله ذاتك ومسلمين تعوقفتين على ذا محسكوا باريسا على ذا إن إلهي ورعبي أرقح كردو أقول كلا جراب بيان مسلمين تنا أقول قارن يان كهبارها يا مجاهدين تنا إلهي أقول جرا يجونا قرب كذا إلهي ومعوضها هذا مركوا حان لها جارد الله الله بابيو إلهي ديارده هذه دباباتك يحق أود الشيء يعني الله سبحانه وتعالى أود ساتس أنا بابيو مجاهدين تنا الله أقول قارن يا مسلمين تنا ما توت محمد فرح دقو مش جوك العدن جوا بل كور العدن ما تمحك صعود العدن برواق الحمد لله الحمد لله إله بقوم كهذا المصيبة الله أكينه مسلمين تنا هقولي ست مسلمين تو عنو قد عينا يا ملي جوا من إله بتبادي وقولي ست قال أنا أرجع حبان إله أكبر يا مصيبة أنا عبد الله عبدي بعض بل كور ما تمقال محك صعود magalada waxa ka socota barwaaqo iyo raashin qaybin xarakada jeeynta nagu deeqeen walaahi aad bay biyo guur uga jiraan magalada dhan way qabsadeen ilaahay nimcadiisana way dhamiinta ugu duceynaysan gaaladana ku gaalada allah jabi aqta hoosteeda allah galay ilaahay waxa naga barayna masiibo inay ku dhacdo dhamiinta markasta kor allah ka dhigo guul iyo barwaaqan ilaahay uga barayna waxa ilaahay ku xaraha maray hayo reen maxamed hayo bal meesha joogto alaad joogta bal kowra maanta maxaa ka socda magalada maxaa loo sii raashin baan tahay saliid sanqor waxaana siisay aad xarakada joogta kowra dadka muslimiinta ugu sii maxaa ugu duceynaa in ilaahay gaalada ka qabtay cadaw gaalada maxaa ku habaarisan gaalada in ilaahay hoosta cagta hoosteeda gali muslimiinta la guul sii saaran ismaaciil abd alaad bal kowra alaad maanta maxaa ka socda la sii alaad maxaa la raashin baan la sii kaba saddex la sii iyo laba haaf haaf sanqor iyo haaf bris ilaahay ku mahadsan harakada nasiis ayagana kor allah ka dhigo kowran gurmadkan raashinka iyo xilliga roobka bal kowran roobka aran weeye barwaaqo weeye biyaha meel kasta yaalla waa nala soo gurmaday waa nala soo gurmaday harakada khayr allah siiyo aad ogeedana allah jabiyo gacanta koraysa allah ka dhigo oo maad celinaynaa kowran roobka sidii magaalada u saameeyeen niisa xusan sidoo saameeyeen barwaaqo barwaaqo roob roob baan ugu dhacay waxa weeye afarta jiho iyo afarta barjo meel banaan ma leh daaqada waa soo galeen guryaha waa ka baxeen waxa weeye meesha ceel ahayd waa qariyeen meel kastoo dhan waa camireen ilaahay baa ku mahadsan ilaahay u mahad celinaynaa inta badan oo abaaran soo marnay ilaahay baa naga jabiyey ilaahay baan u mahad celinaynaa waa lagu barwaaqo ilaahay baa mahad leh ilaahay baa mahad leh ilaahay baan ku mahadinaynaa bismillaah faadma cabdidaar ay faadma bal waxaad nagu warbixisaa bal maanta sida wax u socdaan iyo bal gurmadkan iyo barwaaqadan ilaahay nasiiyo alxamdulillaah ilaahay barwaaqo nasiiyo roob iyo baraaro taranaa xarakadan way noo soo gurbatay waxayna siisa raashin ayagana waan u ducaynaynaa ilaahay inuu barakeeyo ilaahay inuu guuleeyo waa u ducaynaynaa insha allah waa u mahad celinaynaa wixii wax nasiiyey gaalada maxaa ku habaaraysaa gaalada ilaahay ha jabiyo gaalada ilaahay ha jabiyo ilaahay cadaab buu u ballan qaaday adduunkan allah ku cadaabo aakharana allah ku cadaabo diyaaradeedana ilaahay ha naga qabto halaaga wato ilaahay iyagu ha ku hal بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي كلنا ودتشي هيا دحمر ولايده جوبوينكا يو حغراتكا كمسوما كلن كانوا يودا قاتين مسؤولين ولايده يبرشده كنول كمسوما ayaan loo hadlaarima ay ka mid yihiin horumarka degmada sidoo kale waxaa la iska wareystay fatahada socda iyo sida ay tahay in reerka Muusuma ay ku wajahaan waxaa la isla meel dhigay in hadii uu culays yimaado meelaha taaga ah dadka iyo hantida loo raro dadka ka hadla kulanka waxaa ka mid ah waxgaradka degmada maanta waxaan joognaa degmada Muusuma waxaas ilaahayna makaniyay shir weyn oo laba maalmood socday oo wadatasha ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka iyo ganacsatada iyo walaalada jubooyinka oo horay waaliga gobolka iyo mas'uuliyiinta gobolka laba maalmood is wareeso iyo shir iska jiray is wareesineyno marxaladda isku jiro wadanka gaar ahaan jubooyinka fatahada hadda ka socdaan wadanka ee aska warweydinay walaalayn xog badan ay nasiisay oo jubooyinka waxaan ugu warbixinayaa xaaladaha degmooyinka kale ee dhibaatooyinka tuulooyinka gaareen ee marxaladda hadda biyaha ay marayeen wararkaas mud shalay imaanta booltashigaas u fadhinay booltashigan waxa ku dhamaaday in macna dadaal dheer la galo sidii ay ku badbaadeen agagaarka degmada Kamsuuma ee mawaaxiyada wixii dhimanahood waxba ay gaaran in la badbaadiyo maatada iyo hantadaba in la badbaadiyo wadatashigii guud sidaas ka soo baxday waana qaadinay in fatahadaas gurmada u sameyno wixii hor u dhaco degmooyinka kale ama tuulooyinka gaaray meeshana si ilaahay ku okeeyo laakiin gaar ahaan degmada Kamsuuma maadaama gobolkii juhdi soo bixiyey wareysa badan iyo xog badan isna siiyey anakana waxaa ballan qaaday maadaama aanahay odayaasha dhaqanka oo jubooyinka gaar ahaan degmada Kamsuuma anagoo ah suldaanka beesha dareed waxaa ballan qaaday maatada degmada Kamsuuma in gurmada u sameyno aan soo dhaweyno dhulka taagaga xeebaha ama tuulooyinka guryaha dadka ku jiro cid kasta 200 hadii ay leedahay qol inay ku hirto inta kale ummada kale la geliyo aan u gurmino aan soo dhaweyno waa ballan qaaday anagana waxaa ballan qaaday si gaar ah walba beeshi dareed maadaama ay u badan tahay aagga xeebta oo taago biyaha ay koreeni waxa ballan qaadnay ummadaas cid kasto ay noqoto inaan soo dhaweyno oo u gurmino aan garab istaagno taasna waa ballan qaadnay in beeshi dareed aan nahay si aad ii gacan furan iyo walaaltinimo iyo kalsooni intii dhibaatan laga baxayo inaan u gurmino aan ka jiifinin sidaas ballan qaadnay wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh innagoo ah nabadoonnada degmada Kamsuuma dhammaan kulan ayaan wada qaadanay ayadoo noo timid walaalada gobolka kulanka aan wada qaadanay nala yiri meelaha taaga iyo meelaha kale taga duumuna loo keenay oo nala soo gurmaday dhankastaba waana qaadanay deegaanka hadda waa nabad qabaa xarakada wax walba noo muuqtay noo ballan qaaday biyo hadday imaan taagaas fuulaan nala yiri wax walbana waana loo soo diyaariyay kulan wanaagsan ayaan ku dhameysanay xaaladeenana sidaas ayay ku dhamaatay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh annagoo ah salaadiinta ku nool degmada Kamsuuma waxaa maanta shir wada tashi wada qaadanay walaalada gobolka oo hoggaaminayo waligeena Abu Cabdalla waxaan wada tashigaas ku wada qaadanay guud ahaan fatahaadaha ka jira wadanka ayaa wada tashanaynay khaasatan mid aanay noo qosaysay degmada Kamsuuma waxaan isla meel dhignay oo isku afgaranay in dadyooga iyo hantidooda la badbaadiyo loona raadiyo meelo ay ku badbaadi karaan sida dalcadaha ka ag dhow Burgaan iyo Buulmaamo oo khaasatan ah deegaanka aniga aan suldaan ku ahay waxaan isla qaadanay ummadaasi guud badbaadadeeda inaan ka wada qayb qaadano waxaan leeyahay ama aan ku boorinayaa dadkaas walaalahooda ah ee kasoo baxaya maxallaha ee meelaha wabigu ku soo fataay in ay isgarab istaagaan maxaa weeye kii 200 qol uga baxo dadku ay qaabilaan si walaaltinimo ku dheehan tahay dadka islaamka lagu garinayay ay maxallaha ee walaalahooda u kaalmeeyaan maxallaha ay u garab istaagaan haddii ay wax haystaan ay kala goostaan sida dadka islaamka lagu garinay marka insha Allah waxaan isla qaadanay walaayada macal muhaafadada Kamsuuma iyo macal heer gobol in dadkaas badbaadadooda aan ka wada shaqeyno wadatashigan wuxuu noogu soo dhamaaday si aad u wanaag badan taladii iyo waanadan loo keenay waan qaadanay insha Allah waan ku dhaqmi doonaa waxaan uga mahadcelinayaa walaayada islaamku aad ugu gurmatay dadkeeda islaamka ee shacabiyadu ku hoosnool waad mahadsantihiin ayaan leenahay ilaahayna garabkeena ha galo idinkana allah idin xifdiya ayaan leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku nool degmada Kamsuuma insha Allah degmada aan joogno waa barwaaqaysan tahay dhibaato kama dhicin waxaa noo soo gudbiyay walaalada gobolka walaalada waxay amarna siisay haddii bii saa'id la arko maatada in la badbaadiyo hantida la badbaadiyo taasna waa qaadanay odayaasha dhaqanka aanahay degmada dadkeeda aanahay degmadina hadda waa fiican tahay waliga jubooyinka Abu Cabdalla ayaa kelimad ka soo jeediyay kulanka isagoo kormeer ku soo sameeyay meelaha laga xiray biyaha fatahaadaha halkaas ayuuna warbaahinta kula hadlay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحى إلهي مهديه وأنا الله سبحانه وتعالى قم هالنقيا إن سن بدا كن مد دق مدى كمصومة دق مدى سور لنع والببياء كهرريان هذا ما يشاء أن جوغنو وماليه الشقة لقاها waxa hadda yeeraya agteeda wax weeyaan waa meel hadda ka hor fakatay waxa soo dhagaxa la gashay hadda alxamdulillaah lugta ayaa lagu maraya marka socodkanagu wuxuu ka soo bilowday min salagle aan ilaa iyo waxaan soo marnay ilaa iyo lix degmo buule ayaa nimid sidoo kale waxaan tagnay degmada saakow dhammaan degmooyinkaasoo dhan waxaan kala soo hadalnay sida layskaga mooso biyaha waxaan ka samaynay guddiyo gurmad oo hoos tagaya guddiga guud ee xarakada shabaab almujaahidiin marka alxamdulilaah waxaa noo suurtagashay sidoo kale inaan degmada jirib aan nimaanno halkaas ayaana iyagana waxaan ku qaabilnay maamulka degmada iyo guddi aan halkaas ka dhisnay alxamdulilaah si fiican bay ayadan u socotaa xagga macnaha xiridda biyaha fatahaada salagle saakow bu'aale jilib hadda waxaan maraynaa degmada kamsuuma ee degmada shanaada alxamdulilaah rabbilcaalamiin si fiican baan maamulkii waan la kulannay guddigii fatahaada waa la kulannay waxaan la kulannay odayaasha dhaqanka deegaanka oo aan kala hadalnay dadka in la maareeyo layskana xiro meelaha khatarta waxaan sidoo kale isku raacnay in meelaha qaarkood la furo si waxa weeye webiga uu u nafiso iyadana alxamdulilaah rabbilcaalamiin aad iyo aad baan ugu guulaysannay meelaha qaarkoodna waa la xiray meelana waa la furay si webiga waxa uu u neefsado marka alxamdulilaah rabbilcaalamiin waa degmada noogu khatarta badan bay ahayd degmada kamsuuma waa degmo micnaha degmooyinka ugu hooseysa weeyaan xagga micnaha waxa weeyaan markii la fiiriyo qiyaasta xagga waxa weeyaan mitiraadka webiga intay ka hooseyso marka aad iyo aad bay u hooseysaa degmooyinka dhan waa ka hooseysaa saas ay tahayna waa degmada ugu dhibka yar hadda waxayna ku timid bacd allah ilaahay subxaanahu wa tacaala gargaarkiisa iyo juhuuddii ay bixiyeen maamulka degmada guddiga fatahaadda iyo waxa weeyaan iskaashiga guddiyada degmada ka dhisan iyo dhammaan mujtamaca ka kooban degmada waxa weeyaan kamsuuma hadday noqon lahay ganacsato odayaal dhallinyaro dhammaan gacanba waxa weeye waa la iskaalmaystay gacmo wada jirba wax ku qabsadaan ilaahay mahaddii si fiican baa hoosha u hirgashay waxaan hadda kormeer aan ku joognaa meelaha hadda waxa weeye biyaha laga xiray baan hadda kormeer aan ku maraynaa waxaan soo aragnay buundadii oo horey u burburtay waxaan soo aragnay meelo kale hadda waxaan taagannahay waddada isku xirta kamsuuma iyo jilib waxa biyo hadda soconaya waad u jeeddaan guuxana waad maqashaan marka alxamdulilah rabbilcaalamiin bulshada marka reer kamsuume waxyaabaad kula dardaarantay marka maxaa ka mid ah waxaan kula dardaarannay awalan in ila allah subxaanahu wa tacaala loo laabto in xaaladdan oo kale waa ilaahay subxaanahu wa tacaala aafa samaawiya laa caasima min amri illah ilaahay subxaanahu wa tacaala qadartiisa haddii timaado cid ka fakanaysa ma laha in ilaahay loo laabto waxa weeye mar walba ilaahay in la baryo ilaahay loo laabto toobad macnaha la sameeyo dadku ay iscafiyaan waxaa laga yaabaa dembiyo aan kasbannay inay ku timid dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bimaa kasabat aydi nnaas waxaa laga yaabaa dunuub annagu aan galnay in musiibooyinkan ay ku dhacayaan annagana keliyana ma ahee caalamko dhan bay musiibooyinkan ka socdaan waana wax dadku ay kasbadeen marka ilaahay subxaanahu wa tacaala in loo laabto sidoo kale waxaan kula dardaaran in laisgarabsado waxaan kula dardaarannay in dadka la badbaadiyo iyo hantida in la badbaadiyo waxaan kula dardaarannay deegaanada qaarkood ee waxa weye meelaha taagga ku yaalla in dadka lasoo dhoweeyo nuqabadii baan la kulannay odayaashii baan la kulannay waxaan la kulannay ganacsatayda deegaanadaas dadku hadda ay u hayaamayaan waxaanan kula dardaaran in dadka lasoo dhoweeyo gacmo loo fidiyo qof walba qoys uu qaabilo arrintaasna waan ku guulaysanay alxamdulilah rabbilcaalamiin si fiican bayna hoosha u socotaa ilaahay subxaanahu wa tacaalana hanuu garab siiyo alxamdulilaah waxa weeye culayska jira roobka cirka ka socda iyo fatahaadda socota ilaa ay hadda khasaaruhu yar yahay alxamdulilaah rabbilcaalamiin ilaahay baana noo gargaaray bacd allahna waxa weeye juhuudda wilaayada iyo juhuudda waxa weeye guddiga fatahaadda wilaayada iyo guddiga fatahaadda xarakada iskaashi la sameeyey iyo bulshada waxa weeyaan waxaan run ahaantii aad aan u ammaanayaa kaalinta bulshada wilaayada jubbooyinka ay ka geysteen waxa weeye xiritaanka iyo iska moosidda iyo isgacan qabsiga run ahaantii aad iyo aad baan ugu ammaanayaa ilaahayna ha barakeeyo oo ka kooban dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhan waan howlgelinay guddigaan ku wareejinay alxamdulilah rabbilcaalamiin wixii qalab lahaye doomo waxa weeye cagafyo alxamdulilah aad iyo aad baa loo dadaalay waxaan isleeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha noogu kaalmeeyo intii bini'aadam karaankiisa ah waan qabannay allah subxaanahu wa tacaala ha noogu kaalmeeyo ilaahay baana ka baryaynaa in uu waxa weeye naga khafiifiyo maxa weeyaan dhibaatadan hada wabilahi towfiiq فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. qaba dambe barnaamijka uu xiyaan ku sii siqeynaa wabiga shabeelle ee mara magaalada Baladweyn ayaa laga baadi goobayaa meedadka dad ku dhacay wabiga dhowrkii saacadood ee la soo dhaafay. dadka magaalada ayaa isku howlay inay baadi goobaan dadka ku dhacay wabiga, iyadoo dhimashada dadka ku dhintay wabiga iyo fatahaadaha Baladweyn ay marayso 13 ruux. 48 saacadood inaan baadi goobayno meedadkii ama dadkii ku dhacay shalay ee buundada Nurxawaad 48 saacadood ay biyaha ku jiraan sida u jeedo ayagoo baadi goobaya ilaa meedad 4 ah. Sidaas darteed maalintii shalay ahayd waxaan noo suurta gashay inaan soo helno hal meed. Falillaahi alxamdu waa hawshu waafaan oo la faray kama qodno, waana dadaalaynaa insha Allahu tacaala intii karaankeenna ah. Meedadka markii laga reebo waxaa jira dad ilaa 8 qofood ah oo buundada ka fakaday oo isku dayay inay gudbaan buundada. sidaa ka warhaysaba buundada waxay isku xirtaa ama ay laf dhabar u tahay magaalada iyo dowladka Ceel Jaale ee halka loo barakacay. marka buundada mana u suurtageli karto. saas darteed marka waxaa suurta gashay inaa ilaa 8 qofood aan kaliya ka soo badbaadino buundada ka fakaday. alxamdulillaah qoysaskana way jiraan oo way go'doonsan yihiin. qaar ka midana intaan soo qaadnaa waxaan keennay Nurxawaad. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو gudahanna intaas ayaan caawa ku soo gabagabeynayaa barnaamijka. dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillaah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. fakhurun biislaami faminhu irtawaytu ana adh-dhaami hadaani ilaahi bu'ayd al-'amaa lidiinin 'azhiimin huwa as-saami لدين عظيم